Αποστόλη. Έλα. Hi. Hi, how are you? Fine, thanks, and you? Fine, fine. Να σου πω. Οκ, πάμε παρακάτω τώρα. Μια πρόταση λίγο στους αριστερούς μας, εκεί τους υπεραριστερούς. Oh, a proposal. Give a proposal. Yes, a proposal. Επειδή είδα ότι παίρνουν πολλούς ανθρώπους εκεί του κέντρου που λένε τη γνώμη τους εφθαρσός και τα λοιπά, σαν το Μαραζίδι. Ανήκω λοιπόν στους πεισματάριδες φιλελεύθερους που θα λένε πάντα την άποψή τους ακόμη και αν δεν είναι αρεστοί στους φίλους. Τέλος πάντων, είπα άνθρωπος και Μαραζίδι στην ίδια πρόταση. Ναι, τέλος πάντων, κόντρα είναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, γιατί τι, δεν είναι ο Μαραζίδης αριστερός ταιριαστός με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μωρέ, απλά επειδή νιώθω ότι έχουν ξεχάσει κάποιον. Και είναι κρίμα, δηλαδή. Ποιον άλλον. Τζουμάκα πήραν, Αντώναρο πήραν, Μαραζίδι τώρα ποιο. Το Τζίμερο, το Τζίμερο. Περίμη, βιάζεσαι τώρα που έμεινε ορφανός. Αυτό λέω, είναι ο άνθρωπος χωρίς πολιτική στέγη. Δηλαδή, κρίμα, τέτοια. Θα μπορούσε τώρα, είναι κρίμα. Ένα άνοιγμα να μην κάνουν και στα κατακάθια, δηλαδή θα μπορούσε. Γιατί να μην έχουν πιο να ψηφίσουν και αυτοί. Είναι ανοιχτό άνοιγμα. Ποιο άνοιγμα δεν γίνεται στα κατακάθια. Αυτό λέω, και αυτά να μην έχουν να ψηφίσουν κάποιον. Και Φαΐλο. Δεν γίνεται. Ο Φαΐλος είπε θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τελικά. Ποιο να το περίμενε. Άντε, ρε, δεν το έχω δει αυτό. Ναι, πού να το περίμενε κι εσύ, δηλαδή και να το έλπε θα το πέρναγε. Αποκλείεται. Τι κάνετε? Γεια σας, καλά. Πριν να σου πω, Αποστόλη μου, πόσο αριστερός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο? Έκανε σύνδεση στην Κεντρική Επιτροπή και δεν μίλησε κανείς. Μετά απορούνε γιατί φάγανε τέτοιο ποσοστό. Καλά, δεν χρειάζεται να μου πείτε αυτό. Πείτε μου για Μαρατζίδη. Αν μου πείτε για Μαρατζίδη, θα καταλάβαινα πόσο αριστερός είναι. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τις παραφιάδες του. Δηλαδή, με Μαρατζίδη και Αντώναρο το έχει κλειδώσει το αριστερό. Γιατί οι υπόλοιποι που έβαλε στην εκλογική επιτροπή, ποιανού είναι δική μου? Δική του, δεν είναι όλοι. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και βάσει αυτό που άκουσα τώρα τελευταία σε σένα, είναι το έχει τελικά ο Μητσοτάκης. Έκανε ό,τι μπορούσε. Γιατί δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης? Γιατί δεν είναι αριστερός? Έλα. Η Δευτεράτζα είμαι. Έλα, μαρή Δευτεράτζα. Τι να σου πω, 561% στο νησί μου, το κουκουέ από 13 γίνεται με 74, ρε. Να, ποιο νησί είσαι? Από τις Φέτσες. Καλά είναι. Όχι, δεξιά είναι εκεί πέρα. Τι να καταλάβω. Εγώ ήθελα να σου το πω πάντως. Στα 30 χρόνια βέβαια, αλλά και πάλι καλό είναι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε, ο ναυτικός είμαι. Έλα, ναυτική. Να σου πω, ρε φίλε, είμαι στη Δανία κάπου, σε ένα λιμάνι. Του Νότου. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Α, όχι, στη Δανία την κανονική. Την κανονική. Δανοκουνούμαλος κι εσύ, κατάλαβα. Δανοκουνούμαλος. Θες τι διαφορά έχει από τη Δανία του Νότου, ρε φίλε? Τι διαφορά έχει? Δεν έχει πουθενά μπάτσους. Πουθενά. Τι να το κάνεις, βαρετό, να βγεις στους δρόμους τότε γιατί? Έλαντε, πουθενά, φίλε, μπάτσι. Είναι ένας λαός που τους βλέπει συνεχώς χαμογελαστούς. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε. Δεν ξέρω την πολιτική κατάσταση εδώ. Τώρα όλα αυτά από το καράφι ή έχεις κατέβει στο λιμάνι κιόλας? Έχω κατέβει στο λιμάνι, δεν σου λέω. Αντάξει, γιατί συνήθως ξέρω, λίγο προπονητής του καναπέ, ξέρεις. Όχι. Έχω φάει τη βόλτα μου. Δηλαδή αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ούτε στο λιμάνι λιμενικό να κυκλοφορεί τζιπάκια πάνω κάτω, ας πούμε, ούτε μέσα στην πόλη περιπολικά μπάτσου τη αστυνομία παντού, ας πούμε, ούτε σημαίες, όποια κοιτάξει που υπάρχει στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, και όποια κοιτάξει είναι σημαίες και κουνάνε, ας πούμε. Τίποτα, φίλε. Φύγε από εκεί γρήγορα. Να σου πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Να δω καλόγριες και καλογέρους να μπαίνουν μέσα στη Βουλή να αρχίζονται βουλευτές. Κονίτσι στο καύχημα, σιγαρεύει τα ίχνη, ασενιούδευσας. Καλά, από εκεί που μπαίνανε και τους ορκίζανε, τώρα θα ορκίζονται οι ίδιοι, δεν είναι και μακριά. Φίλε, να γαμιστώ στα γέλια, να πεθάνω, δεν με νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, τι κακό έχει η Τεχεράνη? Αυτό να μου πεις. Γεια σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη, είδε... Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης? Όχι, ο κύριος Βυσδέκης? Ναι, είδα ένα όνειρο που σας αφορά, Α, γρήγορα, ναι, μην το ξεχάσετε. Άμεσα τον κύριο Καλαμούκη. Για πείτε. Είδα ότι είχα καταταχθεί στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ποιον είχα λοχαγό? Ποιον? Τον Καλαμούκη. Και του λέω σε κάποια φάση, κύριε Λοχαγέ, κάτι θέλω να του ζητήσω. Μου λέει αυτά τα αστικά τα αφήσει. Δεν θα με ξαναπεί, κύριε Λοχαγέ. Σύντροφε Λοχαγέ, θα με λες. Γεια σας. Α, καλό. Έλα, ρε τσολιά μου, κορμί. Πού είσαι? Παρθενικό τηλεφώνημα, έτσι. Πονάει? Όχι, αλήθεια είναι, όχι, δεν πονάει. Εξαγνιστικό είναι. Γιατί καμιά φορά πονάει για πάντα, η πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πονάει για πάντα, η πρώτη φορά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Όλοι παραπονιούνται και όλοι απορούν, ρε παιδί μου, πώς βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ρε μεγάλη. Όλοι λέγανε, Έλατε, αφού είχε κάνει έργο, αφού είναι καλύτερη, πώς να μην βγει? Ρε μεγάλε, όταν υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι λένε για ένα κολοτρένο είναι αμαρτία να χάσει την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και το καράβι, τι άλλη μαλακίες έλεγε αυτός ο κόπανος. Τι περιμένουμε να βγει, ρε φίλε? Πολλές προσδοκίες δεν έπρεπε να έχουμε έτσι κι αλλιώς. Είχε βγει ένας μαλάκας κάποτε στον Πορτοσάλτα και γαμίσου, ένα φόρουμ που κάνουν στο Twitter, δεν ξέρω πώς θα λένε αυτές τις μαλακίες, και είπε είπε, είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν δύο μέρες μετά την κρατική δολοφονία. Εντάξει. Βρείτε το, παίξτε το, πας και στις επόμενες γαμμένες εκλογές καταλάβουμε τι συνανθρώπους έχουμε δίπλα μας και τι ψηφίζουμε με αυτούς τους δίπλα. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες. Και τι να κάνουμε, να τους αποφύγουμε, να τους τσιμεντώσουμε, τι να τους κάνουμε. Να τους κάνουμε μούτρα στο δρόμο, να τους δούμε. Να τους πάμε στα γκούλα, ρε φίλε. Να, λοιπόν, μπαίνουν προτάσεις στο τραπέζι. Οκ, okay, το ακούω. Πέρα μπλάκα, ο αγώνας ξεκινάει από το σπίτι, συνεχίζεται στη γειτονιά, στη συνοικία, στο δήμο, στον νομό και ούτω καθεξής. Α, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Καλά ο αγώνας, τώρα αυτά είναι κουραστικά. Η ξάπλα και η μάσα πού ξεκινάνε. Η μάσα και η ξάπλα ξεκινάνε. Στην Πειραιώ, σαν σε ξέρω. Λες. Σε ένα γνωστό κτίριο. Τσολιά. Αγάπη. Αστέρι μου, Ειρήνη από το περίπτερο. Ειρήνη, ποιο περίπτερο, δεν σε διώξανε. Με διώξανε και τώρα βρήκα δουλειά αλλού. Σε περίπτερο πάλι. Όχι, σε μπουτίκ για ζώα. Αλλά δεν πουλάει ζώα. Μόνο ακριβά φαγητά και τέτοια στην Ηλιούπολη. Θα άρεσε να ψωνίσει για το γατάκι σου. Πού μωρή, δεν έχω γατάκι. Για σκυλάκι δεν έχει. Είδες ο Μητσοτάκης, αμέσως βρήκες δουλειά. Ορίστε. Να τα, να η ανάπτυξη. Τώρα, να έτσι μειώνει την ανεργία. Μόνο ζωή να μπει στη Βουλή να κάνει αντιπολίτευση. Ηλίθεια είσαι, μωρή. Δαγκωτό είπαμε. Κουκουέ, δαγκωτό! Τι ζωή και τέτοια, εντάξει. Να μην μπει και αυτή ρε, η ζωή. Να μπει η ζωή, εμεί θα την βάλουμε τη ζωή. Α μπει, α κάνει τι θέλει. Θα έχει πίσω εκεί να λέει τι τρέλε τη. Ναι, επειδή έκανε την καρδούλα, σε άγγιξε αυτό, ε. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Ναι, ήταν ωραίο. Όπω βλέπει τη ζωή έτσι που κάνει τι καρδούλε και χαμογελάει τάχα, λε είναι επιτυχημένη συνταγή του γιατρού. Τη θεραπεία την παίρνει, σωστά. Αυτό λε. Την κρατάει καλά, σε καταστολή. Να πάει να του κάνει λίμπα, θέλω. Και τη πετάνε ξαφνικά έναν Τσίπρα. Κατάλαβε τώρα, είναι σαν τον Ταύρο με τον Ταυρομάχο. Τι είπατε. Και ο άλλο έχει τελειώσει. Λέω, άμα την πετύχει στον δρόμο, ρε παιδί μου. Να πέσει κι άλλο κάτω. Και εκεί γαμιέται όλη η θεραπεία, όλη η αγωγή, πάει στο διάλο. Δεν μου λες. Τι. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Θα έρθω να χαϊδέψω το σκυλάκι μου. Θα έρθεις. Ναι, ναι. Και θα δω και το γατάκι σου από κοντά. Είχα καιρό να τα ακούσω. Το σκυλάκι και γατάκι. Πολύ καιρό. Είδες η Νέα Δημοκρατία μας έφερε πιο κοντά. Θα δες. Έλα, ρε τρελέ. Έλα. Γιατί πειράζει του Ζέου, ρε μαλάκα, τώρα στον πόνο του που είναι. Δεν του πειράζω, είμαι πολύ ευγενικό. Έλα τώρα, δηλαδή έχουν τον πόνο του που έχουν, έχουν και σένα τώρα που του τρολάρει, μετά σε λένε δεκανίκι του κούλι. Ποιο θα με πει, οι Ζέοι θα πούνε εμένα δεκανίκι του κούλι. Έτσι, δε. Έλα, αγάπη μου γλυκιά. Πήραν τη Νέα Δημοκρατία στο 18% επί Σαμαρά και την πήγανε στο 40%. Έλα. Πάντω, το είχα πει και πριν τι εκλογέ. Ρε, που όλοι για σένα δουλεύουν. Αυτό ναι. Πρώτον, ανέβηκε το κόμμα. 1,5% ανέβηκε. Άρα καλό είναι. Οι Ζέοι φάγανε την φούσκα που φάγανε, που έπρεπε να τη φάνε για να σκάσει φούσκα που ζούσανε. Και τρίτον, έχει άλλα 4 χρόνια πουλί πρωθυπουργό. Καλά, μην ορκίζεσαι για το 4 χρόνια. Ναι, τέλος πάντων. Απλά το λέω. Το καταθέτω τώρα. Μην ορκίζεσαι ότι θα φτάσει την τραετία. Όσο τέλος πάντων, έχει πουλί πρωθυπουργό για να έχει άπειρο υλικό. Και τώρα ετοιμάζεται να σου πούνε και κάτι νίκες, κάτι τέτοια. Με Άγιους Παΐσιους και τα λοιπά. Αλλά δεν θα μείνει ποτέ από δουλειά. Δηλαδή του χρόνου τα προεκλογικά σου. Όχι στο Vox, το Άκα θα τα κάνει. Δεν είναι κακό, το ακούω. Άρα να πανεγυρίσουμε όλοι με έναν τρόπο. Έλα, ρε κουνούμαλε. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Λοιπόν, οι εκλογές αυτές, φίλε μου, αποδείξανε ότι οι φτωχοί δεν είναι φτωχοί επειδή είναι φτωχοί. Είναι φτωχοί επειδή είναι ηλίθιοι. Πολύ απλά τα πράγματα. Όλοι μα έγραψε και ο Μάικλ Μουρ, ηλίθιοι λευκοί. Ηλίθιοι φτωχοί έπρεπε να γράψει. Ηλίθιοι φτωχοί, ακριβώς, όχι ηλίθιοι λευκοί. Σωστό. Συντροφικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Ταρίφα και τον Κυπριαστηριακό. Άστους αυτούς, άστους. Έχω κοστολογήσει ένα πρόγραμμα. Πόσο κάνει? 380 δις το κεφάλι. Καλά είναι. Τώρα όλα αυτά τα χρόνια αυτό είναι το πρόγραμμα αυτών των τριών κομμάτων κυρίως. Και θα κλείσω με ένα προσοχή. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ή δυσφήμιση, δεν ξέρω. Θα δούμε. Τραγουδιστό. Είσαι αρρώστια Μητσοτάκη, τι να πεις. Είναι αρρώστια Μητσοτάκη, τι θα ρει. Βρες κορόιδα, αλλά μήπως ξανά. Αχ, γιατί το τραβά αυτό. Τα τραγούδια σου έχουν τεμπή και φωτιά. Φτάνει. Είσαι αρρώστια από σένα μακριά. Τι καλά. Τι καλά, γεια σας. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα, τι γίνεται, καλά είσαι. Καλά, να. Βγάλε δύο φορές τηλέφωνο. Είμαι τώρα στο χωράφι και κάθε φορά τέτοια ώρα σταματάω για να τις ακούσω. Στο χωράφι τι κάνεις τέτοια εποχή? Ραντίζεις, τι κάνεις? Όχι, αυτή τη στιγμή κλαδεύω, κάνω το στεγνό κλάδεμα. Δεν κλαδεύουμε, αγάπη μου, τώρα μέχρι το Μάρτιο τα έχουμε τελειώσει αυτά. Δεν θα πιάσω καρπός. Δεν κατάλαβες, είναι το στεγνό κλάδεμα τώρα. Πρέπει να βγάλουμε αυτά τα άχρηστα τα κλαδιά τα οποία παίρνουν όλη τη δύναμη. Αυτά τα άχρηστα τα κλαδιά που παίρνουν όλη τη δύναμη, το είδαμε 40% πήραν. Δεν τα βγάζει κανείς όμως. Α, άλλο θέμα λέμε. Μακάρι να είχαμε και κλαδευτήρι για να βγάλουμε και κάτι άλλο στις εκλογές. Άλλα εργαλεία θέλει για τις εκλογές, όχι κλαδευτήρι. Το ένα είναι χειρουργικό, το άλλο πιο σιδηρουργικό, ας πούμε. Αλλά άμα τα ενώσεις, δεν ξέρω αν το πιάσες. Δεν το πιάσες. Το πιάσα. Μην ανησυχείς. Θέλω να πω, μην πάρεις το κλαδευτήρι και ένα δρεπάνι, δεν πιάνει. Just saying. Και κόσα έχουμε και γκασμά έχουμε και καταστροφές. Ρε μαλάκα, άλλα χρειαζόμαστε. Όχι γκασμά. Τέλος πάντων, τι χωράφι έχετε, τι δέντρα. Εγώ είμαι από τους λίγους εδώ πέρα στην περιοχή που έχω αμύγδαλα. Οι περισσότεροι έχουν εγωδάκινα και κεράσια. Αχ, στάσου, στάσου, αμύγδαλα. Στάσου, μύγδαλα, στάσου. Ναι, στάσου, μύγδαλα. Στάσου, μην τρέχει. Άναμπελ, σε λένε. Βόγλι. Βόγλι, καλησπέρα. Θα ρωτήσει το βόγλι μου που λένε. Οι άνθρωποι που έχουν. Εγώ μπορεί να έχω ξεκούς καρπούς, αλλά αυτοί που έχουν τα φρούτα με το καιρό που μας κάνει το Μάιο έχουν καταστραφεί άνθρωποι, να ξέρει. Και επειδή και εγώ ήμουν στη θέση του πέρσι και εγώ είχα μια μεγάλη καταστροφή, αλλά πήγα, μη πω τι πήγα, σαν αποζημίωση. Να σου πω, το τσακίζει το αμύγδαλο. Το τσακίζω, λέει, κομμάτια το κάνω. Έχει ακούσει το παραδοσιακό τραγούδι που λέει αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αμύγδαλο τσακίσμα. Ε, μανάρι μου. Σ' αρέσει. Τι περιμένει, επιδότησα πάει. Μητσοτάκης είναι. Θα σου δώσει λίγο πριν τις εκλογές μια μαλακία για να νομίζει ότι κάτι σου έδωσε, να ψηφίσει και μετά πάλι τα αρχίδια μου θα πάρει. Αυτό πάντω παίρνει τα αρχίδια μου εδώ και χρόνια. Λοιπόν, εγώ το βλέπω. Βλέπω τη θετική πλευρά. Από τη δικιά μου μεριά μιλάω τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει ο υπόλοιπο κόσμο. Εγώ πάντω βλέπω τη θετική πλευρά. Πήγαμε στο 7,5%. Μακάρι στι επόμενε εκλογέ θα πάμε και πάνω από 10. Θα τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα θετικά. Και αυτά τα ζώα που κοιτάνε δεξιά-αριστερά μεσίε και σωτήρε να βάλουν λίγο μυαλό. Να καταλάβουν που είναι το συμφέρον τους. Και όταν ακούω για ανάπτυξη που πάνε εκεί πέρα στην Αθήνα και παίρνουν όλα με real estate και τέτοια ανάπτυξη δεν γίνεται. Εδώ πέρα στο χωράφι και στα τέτοια γίνεται η ανάπτυξη. Να παράγουμε πράγματα. Ψάχνουμε εργάτες εδώ πέρα να έρθουν να δουλέψουν στα χωράφια όταν έχουν ανάγκη και δεν έχετε κανείς. Έτσι που λες, Αποστολή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ τουλάχιστον έπαψα να είμαι απεσιόδοξο. Θέλω να τα βλέπω όλα αισιόδοξα, να πάνε όλα καλά και ο κόσμος να βάλει λίγο μυαλό. Θα βάλει μυαλό, θα βάλει το που το πες, νομίζω το σκέφτεται και ο κόσμος. Λέει τώρα σε 20 μέρες που είναι εκλογές, ας βάλω μυαλό, καλή φάση θα είναι.